ونصلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرات مئات الف الف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته کل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت العالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات جس پر ہدیہ تن توفہ تن درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نا کہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم 25ویں پارے کا چھٹا رکوع اور سورہ الزخرف مبارکہ کی آیت نمبر 1 سے درس قرآن جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا اس سورہ مبارکہ یہ سورہ زخرف مکیہ ہے. اس سورت میں 789 آیتیں اور 3400 بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین روشن کتاب کی قسم اس قرآن کی قسم اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو. اس لیے عربی نے اتارا کہ عربی زبان ام اللغات ہے, یہ سب زبانوں کی ماں ہے, اور جتنی وسعت عربی میں ہے پوری دنیا کی کسی زبان میں اتنی وسعت نہیں ہے. جیسا کہ پیچھے ہم نے چند دن ہوئے یہ اللہ جل مجد الکریم کا فرمان عالی شان پڑا تھا کہ اگر ہم اس کو کسی اور زبان میں نازل کرتے لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ, تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں کھولنی کیوں نہیں گئیں. کتنے معنی ایک زبان میں ایک لفظ کے ہو سکتے ہیں, لیکن قرآن عربی سبحان اللہ سینکڑوں ایک ایک نام کے لیے الفاظ ہیں. اور اتنا چونکہ یہ الحمدللہ زبان وسیع ہے تو رب کا کلام اسی میں آ سکتا تھا. کہا اس لیے تاکہ تم سمجھو اس کے معنی اور احکام کو. اور پھر چونکہ مکے والے عربی بولتے تھے, ارد گرد والے لوگ عربی بولتے تھے, اگر کسی اور زبان میں اتارا جاتا تو وہ کہتے ہمیں ہماری تو سمجھ بھی نہیں آ رہی, اس لیے ہمیں کیا کر سکتے ہیں. تو انہیں کی زبان میں اتارا تاکہ تم عقل کرو اور سمجھو. بَيْنَا هُوَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ, اور بے شک وہ اصل کتاب میں, ام الکتاب میں یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس ضرور بلندی اور حکمت والا ہے. یعنی اصل کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے قرآن کریم, اس میں سبق ہے. جیسا کہ حدیث میں آیا کہ اللہ جل مجد الکریم نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ولادت سے پیدائش سے پہلے سینکڑوں سال پہلے کہا تھا یاسین بل قرآن الحکیم انکا لمن المرسلین. تو یہ قبیل کلام ہے اللہ جل مجد الکریم کا, جو مخلوق نہیں ہے. تو یہ اللہ کے پاس لوح محفوظ میں اسی ترتیب کے ساتھ تھا جو آئے ترتیب قرآن پاک کی ہے. آفا نظریب ان کو مرفکرا ان کو مرفکرا فتحن, کیا ہم اس ذکر کا پہلو پھیر دیں ان کو تم قوم مصرفی, اس پر کہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو. کیا تمہاری بے حیائیوں کو دیکھ کر, کیا تمہاری غلطیوں کو دیکھ کر, کیا ہم قرآن کے نزول کو روک دیں گے, ہم امر اور نہی کو روک دیں گے, ہم سچ بیان کرنا روک دیں گے؟ جی تو نہیں, یہ تو اللہ جل مجد الکریم کا کرم, یہ اس کا کرم ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے اس کو روکا نہیں. اگر اس وقت روک دیا جاتا حضرت کتابہ کا تو اللہ قسم اگر یہ قرآن پاک اٹھا لیا جاتا تو اس وقت جب کہ اس امت کے پہلے لوگوں نے اسے راز کیا تھا تو سب ہلاک ہو جاتے. لیکن اللہ نے اپنی رحمت و کرم سے اس قرآن کا نزول جاری رکھا. اللہ جیسا میں نے راز کوز کیا, اللہ جل مجد الکریم کا حوصلہ سبحان, جس کے بندوں کے اتنے حوصلے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتنا حوصلہ, تو وہاں اللہ جل مجد الکریم کے حوصلے کا کیا کوئی کہہ سکتا ہے. سارا کچھ دیکھنے کے باوجود کرم نوازیاں بھی کرتا ہے, مہربانیاں بھی فرماتا ہے, اور لوگ عزت بھی دیتا ہے, عزتیں بھی دیتا ہے, سب کچھ عطا کر رہا ہے. سب کچھ دیکھنے کے باوجود ہم تمہاری ان چیزوں کو دیکھ کر اپنی رحمتوں کو روکیں گے نہیں, سبحان. اس لیے ہم گندے بشر ہیں, غلطیوں کے پتلے ہیں, ہم بڑی جلدی غصے میں آ جاتے ہیں کہ میں تو اس کو اتنی دیر سے نیکی کی تبلیغ کر رہا ہوں, یہ مانتا ہی نہیں تو چاہے جہنم ہمیں کیا. نہیں بھائی, یہ طریقہ صحیح نہیں. اگر برا برائی سے باز نہیں آتا تو اچھا اچھائی سے باز نہ آئے. اگر برا برائی کرتا جاتا ہے تو اچھے کو چاہیے کہ وہ اچھائی کرتا جائے. اگر شیطان اپنی ضد سے باز نہیں آتا تو ہمیں بھی حق کرنے پر ضد کر لینی چاہیے, ہمیں بھی حق بیان کرنے سے باز نہیں آنا چاہیے, ہمیں بھی ہمارا قدر دین کی تبلیغ جو ہے اس کو کرتے رہنا چاہیے. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. ان کے نہیں تو ان کے ارادوں کے آتا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا, یہ نہیں تو ان کے ارادے سمجھ جائیں گے. اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے شاہ رہا, ہم اگر کیا تمہاری ان بے حیائیوں بدتمیزیوں کو دیکھتے ہوئے کیا ہم قرآن کو روک لیں گے؟ وکرم اخبار من نبی پھر اب والی, اور ہم نے کتنے ہی غیر بتانے والے نبی پہلے لوگوں میں بھی بھیجے, نبیوں میں بھی بھیجے. ہمارے آتی نبی اللہ کام دہی یفتہ ضرور, اور جو بھی آئے, جو بھی اللہ کی طرف سے تشریف آئے, لوگوں نے ان کے ساتھ مذاق ہی کیا, لوگوں نے ان کے باتوں کے ساتھ مذاق کیا, ان کی ذاتوں کے ساتھ مذاق کیا. ان کفار کا شروع سے یہی طریقہ رہا ہے کہ یہ ہر نبی کے ساتھ مذاق کرتے ہیں, ہر اللہ کا بات بتانے والے کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, چونکہ آپ نے سب سے زیادہ تبلیغ کی, لہٰذا سب سے زیادہ تکالیف آپ پر آئیں. ویسے جس نبی کو بھی آپ دیکھیں گے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے, کیا کچھ نہیں ہوا. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھیے, حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کو دیکھیے, نوح علیہ السلام کو دیکھیے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کون نبی ہے جس کے ساتھ ان لوگوں نے زیادتی نہیں کی، ظلم و ستم کی انتہا نہیں کی، لیکن اللہ جل مجل کریم جب نبی بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، حوصلے کے پہاڑ تھے، انہوں نے کسی بات کا برا نہیں منایا، اپنی اسی رب نے حکم دیا اس کو آخری سانس تک بجا لاتے رہے. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیے ان لوگوں کو جو ان سے بھی پکڑ میں سخت تھے، جو ہم لوگوں سے طاقت والے تھے. اس لیے امتوں کو دیکھیے کتنے کتنے جوان تھے، کتنی کتنی ان کے پاس طاقتیں تھیں، اور کتنے کتنے وہ لوگ جو تھے وہ یعنی مال و دولت والے تھے، لیکن کہاں گئے؟ آج ان کا ذکر تک نہیں، آج ان کا نام تک نہیں. یہ گرے ہوئے ٹوٹے ہوئے محلات، یہ جو سیدھا قلعے ہم بتا رہے ہیں کہ یہاں کوئی تھا، یہ کھنڈرات، یہ چھتے گری ہوئی ان کے پرانے محلات ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہاں کوئی تھا، لیکن کون تھا کوئی نہیں جانتا. کوئی تھا بڑے بڑے ناموں والے، نیچے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، یہاں بڑے نامی گرامی لوگ ہو گزرے، آج ان کو کچھ جانتا نہیں. تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ جب پکڑتا ہے تو پھر نام و نشان تک مٹا دیتا ہے، اور ہر طرح کا زور قوت رکھنے والے بھی جو ہیں وہ یوں جاتے ہیں کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. رمضان اصل الاولی، اور اگلوں کا حال گزر چکا ہے. یعنی پہلی امتوں کا حال جو ہے وہ گزر چکا ہے، اور وہ ہمارے سامنے ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک درس ہے، ایک عبرت ہے، ہمارے لیے ایک تازیانہ ہے کہ لوگوں اپنے اگلوں کو دیکھو، جو دنیا میں بادشاہ بھی تھے، جو دنیا میں امیر بھی تھے، لیکن آج وہ کہاں ہیں، کدھر گئے وہ؟ بولا ان سال کا ہم من خلق السماوات والارض، اور محبوب اگر آپ پوچھیے ان سے کہ کون، کس نے زمین و آسمان بنائے، خلق حمل عزیز العلیم، بتوں کو پوجنے کے باوجود کہیں گے کہ اس ان کو عزت والے اور علم والے نے بنایا ہے، یہ اللہ جل مجد کریم کے ہی بنائے ہوئے ہیں. یعنی اقرار کریں گے کہ آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور یہ اقرار بھی کریں گے کہ وہ عزت و علم والا ہے، باوجود اس اقرار کے بہت کا انکار کیسے انتہا کی جہالت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے اظہار قدرت کے لیے اپنی مصنوعات، اپنی مخلوقات کا ذکر فرماتا ہے، اور اپنے اوصاف شان کا اظہار کرتا ہے. لوگوں دیکھو تو صحیح، غور و فکر تو کرو. الذی جعل لکم الارض مہدا سبحان، ارے کوئی ایسا شخص ہے جو زمین پر نہیں چلتا، جو زمین پر نہیں رہتا، جو زمین سے نہیں کھاتا؟ ارے اسی کی زمین، اسی کی مملکت میں رہ کے، اسی کا سب کچھ کھا کے، تو کیا اسی کا انکار؟ تو رب کہتا ہے وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، سبحان، بستر بنا دیا، وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون، اور تمہارے لیے اس میں برتنے راستے کیے کہ تم اس سے راہ پاؤ، اپنے سفروں میں، اپنی منافعات تمہارے لیے کیا کچھ پیدا کر دیا ہے اس کا شکر ادا کرو. اتنی بڑی زمین جو پانی کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، نہ ڈولتی ہے نہ ڈھولتی ہے، ایک طرف دیکھو تو اتنے اتنے بڑے پہاڑ قائم کر دیے، زمین کی نہریں بنا دی، اور دوسری طرف دیکھو تو دوسری طرف سمندر ہی سمندر ہے، اور ان پانیوں نے اتنی زمین جو ہے وہ کھڑی کر دی. تو یہ فرمایا تمہارے لیے بچھونا اور اس میں راستے بنا دیجیے تاکہ تم اپنے سفر میں راہ پاؤ. گنگا جی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے کے مطابق، نہ اتنا کم کہ لوگ پیاسے مر جائیں اور نہ اتنا زیادہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح بہہ جائیں. کتنے اندازے کے مطابق جتنی ضرورت ہے, دیکھا کبھی کبھی زیادہ ہو جائے تو سیلاب سے کیا نقصان ہوتے ہیں, اور کبھی کم ہو جائے, جہاں کم ہو جاتا ہے تو کتنے لوگ پیاس سے اور قید سے مر جاتے ہیں. تو یہ اللہ جل مجدہ سے یہی زمین ہے نا, وہی زمین ہے کہ جہاں چند سال بارش نہ ہو تو ہر چیز سوکھ جاتی ہے, قید پڑ جاتا ہے, اور وہی زمین ہے جہاں ہر قسم کی اللہ جل مجدہ کریم کی طرف سے نعمتیں اگ رہی ہیں, پھل اگ رہے ہیں, پھول اگ رہے ہیں. تو یہ زمین اللہ کی توحید کی کتنی بڑی زمین ہے. اللہ جل مجدہ کریم کے ایک ہونے کی کتنی بڑی دلیل ہے, اتنا سوچ اسی زمین پر رہتے ہیں اور پھر اسی زمین کے جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ اسی زمین کے مالک کا انکار بھی کرتے ہیں, بڑی عجیب سی بات ہے. فان شرنا بھی نوبتن میتن, اور ہم نے اس سے ایک مردہ شہر زندہ فرما دیا, جس پہ قید پڑ چکا ہے, جس کے سارے کے سارے درخت سوکھ چکے تھے, جس میں سے کوئی فصل نہیں ہوتی تھی, لوگ شہر کو چھوڑ کے چلے گئے تھے, بارشیں ہوئی وہ پھر اسی طریقے سے ہریالی آ گئی, نہریں چلنے لگی, چشمے جاری ہو گئے, پھل درختوں پہ پھلوں کے گچھے پیدا ہو گئے, اور پھولوں کی ٹہنیاں جو ہیں وہ پھولوں سے جو ہیں وہ لگ گئی, ہر طرف بہار آ گئی, لوگوں نے آنا بسنا شروع کر دیا, ہر طرف رونق ہو گئی. تو اللہ کہتا ہے ہم نے اسے مردہ شہروں کو زندہ کر دیا, کزالی کا تفرا دوں, تو اسی طریقے میں تم کو بھی یہاں سے نکال لوں گا, قبروں سے تمہیں زندہ کر لوں گا. دیکھیے یہ کتنے کتنے بڑے شہر اس طریقے سے اجڑے اور پھر بنے. تاریخ عالم کو پڑھ کے دیکھی, نینوا, بابل, بغداد, یہ ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا, انہیں شہید بجا دی گئی تھی, اور کوئی چیز کوئی ایک یعنی سوئے گدوں کے جو انسانی لاشوں کو نوچ رہی تھی کوئی چیز بغداد میں نظر نہیں آتی تھی. وہ انگریز کو دیکھیے, یہ اجڑتے ہوئے شہر اور محلات کو دیکھیے, آج پھر وہاں ایسے ہے جہاں کہیں کبھی اجڑا ہی نہیں تھا. تو اللہ فرماتا ہے جیسے ان مردہ شہروں کو ہم نے زندہ کر دیا, اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ تم کو بھی قبروں سے اٹھا لیں گے, ہم قبروں سے تم کو زندہ کر دیں گے. والذی خلق الازواج کلہا, اور جس نے سارے جوڑے بنا دیے, یعنی تمام اسماء و انواع, کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرد ہے, اکیلا ہے, زد اور ند اور زوجیہ سے منزہ و پاک ہے, اس کے سوا خلق میں جو ہے سب جوڑا جوڑا ہے سوئے رب کے, کہ رب لم یلد و لم یولد و لم یکن لہ کفوا احد ہے. اس کے علاوہ جو دنیا میں پیدا کیا گیا جوڑا جوڑا پیدا کیا گیا, وجعل لکم من الفلک, اور تمہارے لیے کشتیاں, والانعام, اور چھپائے ما ترکبوہ, کہ جس سے تم سوار ہوتے ہو بنا دیے. دیکھیے سفر کے لیے کہیں کشتی ہے تو کہیں بحری جہاز ہے تو کہیں ہوائی جہاز ہے, کہیں ٹرین ہے تو کہیں کار چل رہی ہے, تو یہ ساری کی ساری چیزیں, کہیں الحمدللہ گھوڑا ہے تو کہیں اونٹ چل رہا ہے, تو یہ انعام یعنی کیا نام ہے سواریاں بھی پیدا کی اور جانور بھی چھپائے بھی پیدا کر دی. اب کس کس کا انکار کرو, کیا تم کبھی گوشت نہیں کھاتے کسی چھپائے کا, کسی چھپائے کی اون کا کپڑا نہیں پہنتے, کسی چھپائے کے اوپر سواری نہیں کرتے, کسی کشتی یا جہاز کے اوپر چڑھتے نہیں ہیں, کسی گاڑی اور کار پہ سفر نہیں کرتے, تو کیا تم پھل نہیں کھاتے, کھانا نہیں, کیا کس کس کا انکار کرو؟ یہ اللہ کی یہ کوئی نعمت ہو تو اسے منہ پھیرو, تمہاری تو زندگی کے ایک ایک لمحے میں اللہ جل مجدہ کریم کی نعمتیں ہیں, کس کس کا انکار کرو گے؟ جیسا اللہ ہی کہا کہ تم ان کی پیٹھوں پر ٹھیک ہو کر بیٹھو اور خشکی اور تری میں سفر کرو, سننا تسکر نعمت ربکم, پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو, رستوئی تم آگے ہوئے, جب تم ان پر بیٹھو تو کیا کہو, وتقولوا, اور یوں کہو, سبحان اللہ سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. جب تم سواری پر بیٹھو تو کہو تاکی ہے اسے جس نے سواری کو ہمارے بس میں کر دیا اور یہ ہمارے قابو کی نہ تھی. کہاں گھوڑا, کہاں یہ اتنا بڑا جہاز, کتنا اتنا بڑا اونٹ, انسان کس کی سواری کر رہا ہے, اور کہاں اتنا بڑا سمندر, اور اس میں کشتی میں بیٹھ کے جو ہے ہزاروں میل دور دور کچھ خشکی نظر نہیں آتی اور انسان سفر کر رہا ہے. یہ انسان کے پاس کی بات تو نہیں کہ ہواؤں میں اڑے, یہ سمندر کی تہ تک پہنچ جائے, یہ اتنے بڑے بہادر اور زور اپنے جانوروں کو اپنے قابو میں کر لے, یہ انسان کے بس کی بات تو نہیں تھی. یہ تو اللہ جل مجد الکریم نے ہی انسان کے بس میں کر دیا. وانا الی ربنا لمنقلبون, اور بے شک اپنے رب کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے. آخر کار ایک دن اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں ہی پیش ہونا ہے. وجعلوا له من عباده جزءا, اور اس کے باوجود ظالم جو ہیں وہ اللہ جل مجد الکریم کا ٹکڑا ٹھہراتے ہیں, معاذ اللہ تذکر اللہ. ہاں تو اس لیے آیت کے بارے میں حضرت سینا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حدیث شریف مسلم شریف کی حدیث ہے, جب بھی کسی سفر پر تشریف لے جاتے اپنی سواری پر سوار ہوتے وقت پہلے الحمدللہ پڑھتے, پھر سبحان اللہ اور اللہ اکبر تین تین بار کہتے, پھر آیت کریمہ سبحان الذی سخرنا لہذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اس کے بعد اور دعائیں پڑھتے, اور جب حضور صلی اللہ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کشتی پر سوار ہوتے تو فرماتے بسم اللہ مجریحا و مرساحا ان ربی لغفور الرحیم. یہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ مجد الکریم نے یہ ہمیں بتا دیا کہ یہ دیکھو جب ان سواریوں پر سوار ہوتے ہو تو میرا ذکر کیا کرو, میرا نام لیا کرو, اور گانے بجانے بے حیائی, آج تو گاڑی میں بعد میں بیٹھتے ہیں اور گانا پہلے لگا دیتے ہیں, بے حیائی کی باتیں پہلے شروع کر دیتے ہیں. ارے دیکھو ان سواریوں پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو. اللہ نہ کرے کہ کہیں جب کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر آدمی پہچانے تک نہیں جاتے. اس لیے جب یہ ہمارے بس کی بات تو نہیں تھی کہ ہم 150-200 کلومیٹر کے رفتار میں چلیں, یہ اللہ نے اجر کرم کیا ہے, ہمیں یہ عقل دی ہے, ہم اس پر بیٹھے ہیں, تو ہر وقت رب کا شکر ادا کیا کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نہ شکری نہ کہیں اس دنیا سے چل دیں. اور اتنی مہنگی گاڑی ہوتی ہے اتنی غریبوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ارے کیا یہ صرف رب کا شکر ادا کرو, بھائی تعالیٰ یہ پیدل چل رہا ہے, اتنا سخت سفر ہے, اتنی کڑی دھوپ ہے, اور اتنا یہ لمبا سفر ہے, یہ پیدل چل رہا ہے, اور مجھے تو نے ایئر کنڈیشن گاڑی دے دی ہے, یہ کیا کتنا بڑا کرم ہے, یہ تو نے کتنی بڑی نوازی کر دی مجھ پر, کسی ادب ذات مت اڑاؤ, کسی کے ساتھ جاتی مت کرو, رب کا شکر ادا کرو. لیکن ان کے باوجود کفار نے کیا کیا, وجعلوا له من عباده جزءا, اور اس کے لیے اس کے بندوں میں سے ٹکڑا ٹھہرایا. یعنی کفار کی جار کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا خالق ہے, یہ ستم کیا کہ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتایا, اور اولاد صاحب اولاد جو روپیہ ظالموں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جرم قرار دیا, کیسا عظیم جرم کیا. ان الانسان لکفور مبین, بے شک انسان کھلا نہ شکرا, اتنی نہ شکری کرتا ہے. جا پوچھئے کہ کیا تم پہ رب کا کرم نہیں, ہاں کرم ہے, پھر نہ شکرا, ہاں میں نہ شکرا ہوں. ان الانسان لربہ لکبور وانہ علی ذلک شہید وانہ لحب الخیر لشدید. ہم نے کہا انسان بڑا نہ شکرا ہے, اور دنیاوی مال کی حرص میں بڑا آگے بڑھتا ہے. پوچھئے اس سے, ہاں ان کا اقرار کرتا ہے میں نہ شکرا ہوں. جب یہ قبروں سے اٹھایا جائے گا, بہت سے لماف صدور, اور جو دلوں میں ہے سب نکال دیا جائے گا, تو خودے پوچھا جائے گا کہ انسان کس کس ذات کا تو نے نہ شکر, کس کس نعمت کی تو نے نہ شکری کی. ہم اتخذ مما یخلق بناتن واصفاکم بالبنین, کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں چنی اور تمہارے لیے بیٹے چن لیے. تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو, اور رب کے لیے بھی تم نے بیٹیاں پسند کی. ماں اعظم نے آپ کا سر اللہ وحضا بشیرا احاد ہوں بیمار بڑا بحر رحمان مثلاً ضلع وجہ ہوں مسودن وہم ہو رقی، اور جب ان میں کسی کو خوشخبری دی جائے ایک چیز کی جس کا وصف رحمان کے لیے بتا چکا، تو دن بھر اس کا منہ کالا رہے اور روم کھایا کرے، یعنی وہ بیٹی پیدا ہوتی تھی تو سفے ماتم بیچ جاتی تھی، بیٹی پیدا ہوتی تھی تو رونے کے اتنے بیٹھ جاتے تھے، ارے تم اپنی تمہیں کو کہے تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی تو تمہارے رنگ سیاہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے، اور تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو زندہ بھر گور کرنے چلتے، بیٹی کو قتل کر دیتے اور اپنے منہوں پر پردے ڈال کے باہر نکلتے ہو، کوئی پہچانا کہ یہ نہ کہہ دے کہ یہ بیٹی کا بات ہے، کیسی عجیب بات، کیسا وہ طریقہ تھا، کیسا دور تھا کہ جب بیٹی، دیکھو آج کتنی عورتیں ہیں جو اسلام کا مذاق اڑاتی ہیں، جو پردے کا مذاق اڑاتی ہیں، جو اسلامی اصولوں کا مذاق اڑاتی ہیں، اور اس کو جہالت کہتی ہیں، ان کو وہ وقت یاد نہیں ہے، کیا یہ بیٹیاں وہی بیٹیاں نہیں ہیں، ادھر پیدا ہوئی اور ادھر گلا ڈھونڈ کر مار دیا گیا، ادھر زندہ دفن کر دیا گیا، ایک آدمی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یہی یہ زمین کو پہلے پوچھا جائے قیامت کے روز کہ بے گناہ کیوں قتل کی گئی، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ بیان فرمایا بیٹی کی عزت احترام کے بارے میں، فرمایا جس کی تین بیٹیاں ہوں وہ شریعت کے مطابق ان کی پرورش کرے اور ان کی شادی کر دے تو اس پر جنت واجب ہو گئی، کسی نے کی آسلہ جس کی ہوئی دو میں جس کی دو ہوں اس پر جنت واجب ہو گئی، اور کی آسلہ جس کی ایک بیٹی ہو ہمارا وہ بھی شریعت کے مطابق اس کی پرورش کر کے اس کی شادی کر دے تو اس پر بھی جنت واجب ہو گئی، ایک صحابی تھے اور زاروں کے ساتھ رونے لگے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا، عرض کی آقا میں نے تو اپنی بیٹیوں کو زندہ اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا، آقا میں تجارت کے لیے گیا اور اپنی بیوی کو میں کہہ کے گیا جو حاملہ تھی کہ اگر میرے بعد بیٹی پیدا ہو تو اس کو میرے آنے سے پہلے قتل کر دینا، جب میں واپس آیا تو میرے گھر کے سر کے اندر ایک بہت ہی پیاری بچی کھیل رہی تھی، میری بیوی نے دیکھا گھبرا گئی، میں نے پوچھا یہ بچی کس کی ہے، کہا ہمسایوں کی ہے، لیکن اتنی خوبصورت تھی یہ سمجھ کے کہ ہمسایوں کی ہے، میں نے اس کو اٹھایا اور اس کا ماتھا چوما، اس کو اپنے ساتھ لگا لیا، وہ بھی میرے ساتھ جو ہے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ چمٹ گئی، میری داڑھی سے کھیلنے لگی، میری زلفوں سے کھیلنے لگی، میرے امامے سے کھیلنے لگی اور میرے ساتھ پیار کرنے لگی، میں نے اس کو لے کر بات جب اس کو چھوڑ کے میں بعد دوستوں کو ملنے کے لیے گیا تو ہر شخص میری طرف انگلیاں اٹھا رہا ہے، یہ ہے بیٹی کا باپ، تو وہ کہتا ہے کہ گھر میں سانپ کو پال سکتا تھا بیٹی نہیں پال سکتا تھا، کوئی مجھے بیٹی کا باپ کہے یہ نہیں ہو سکتا تھا، میں گھر میں آیا بیوی سے پوچھا تو نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا، تو بیوی نے کہا اس لیے کہ میں تیری وصیت پر عمل تو کرنا چاہا لیکن میری ماں کی مانتا پیار جو تھا وہ غالب آ گیا، میں اس کو قتل نہ کر سکی، دوست اتنی اچھی بچی ہے آج اس کو اب کچھ نہ کہنا، اس نے کہا نہیں، کدال اٹھائی، بیوی آگے ہو گئی، بیوی کو مارا، زخمی کر دیا، دروازہ بند کیا اور چل دیا، اب بچی اتنی ہے کہ وہ باتیں کر رہی ہے، چھوٹی سی ہے، اما اما وغیرہ یا ایسا بات کرتی ہے تو ایک جگہ کھڑا کر کے وہ کہتا ہے میں گلا کھودنے لگا، میری بیٹی مجھے پوچھ رہی ہے کہ تو کیا کر رہے ہو، کیوں یہ کھوکو کہہ رہے ہو، پھر میں نے دیکھا کہ میرا جب میرے کپڑوں پہ گرد و غبار پڑتا ہے تو وہ جھاڑتی ہے اور مجھ سے پوچھتی ہے کیا کرنا ہے، پھر میں نے جب وہ اس کے کان سے بڑا گڑا کھود لیا تو اس کو کھڑا کیا اور اس کے اوپر میں نے متی ڈالنی شروع کر دی، اللہ ہو غور و فکر کیجیے، خود کہتے ہیں وہ شادی رہتے ہیں آقا وہ مجھے پوچھتی تھی کہ میں نے تیرا کیا بگاڑا، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گی، تو مجھے زندہ نہ دفن کر، مجھے یہاں چھوڑ دے، مجھے کسی کو دے دے، لیکن میں اس کی ایک آہ بھی نہ سن سکا، ایک بات بھی میرے کانوں پر اس کی کوئی اثر نہ کر سکی، میں نے روتی ہوئی بچی کو زندہ درگور کر دیا اور واپس آ گیا، آقا میں ہم لوگ تو اپنی بیٹیوں کو خود زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، آج یہ بیٹیاں آج یہ عورتیں اس دین کا مذاق اڑاتی ہیں کہ جس کو جس دین نے جس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹی کو غیرت بنا دیا, آج بیٹی کا باپ ہونا ایک فخر سمجھا جاتا ہے, آج بہن کا بھائی ہونا ایک فخر سمجھا جاتا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے تو تمہیں کوئی کہے تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی تو تمہارے تو چہرے کیا ہو جاتے ہیں, تمہارے تو سبھی ماتم بیٹھ جاتی ہے. اور بالو اللہ کے لیے کہہ رہے ہو کہ اللہ نے اپنی بیٹیاں چن لی. بھائی بشر آدم بما ضرب علی رحمان, جو رحمان کے لیے انہوں نے یعنی کہا جب لگا ہوئی, اگر ان کو کہا جائے اس کی مثال تو ان کے چہرے مسودن کیا کرتے ہیں بہوبا کبھی اور غم کھایا کرتے ہیں, غمگین غمگین ہو جاتے ہیں. غمگین ہو جاتے ہیں ان کے چہرے پریشان ہو جاتے ہیں. اور بیٹی کا فیص قدم دار سمجھتے ہیں, اس کے باوجود خدا پاک کے لیے بیٹیاں بتاتے. تعالی اللہ عن ذالک, اللہ پاک ہے ان سب چیزوں سے. رمن یہ نشہ فی البیت وہو فی الخصام غیر مبین, اور کیا وہ جو گہنے جیور میں پروان سے یہ اللہ کے لیے کیا کر رہے ہو. دیکھو نا بچی بیٹی کو عورت کی یہ کمزوری کہ وہ جیور کو پسند کرتی ہے. ارے جس کی یہ کمزوری کہ وہ اتنا حسین و جمیل ہونے کے باوجود اچھے کپڑوں کو پسند کرے گی, اچھے زیور کو پسند کرے گی. اور کتنی بھی حسین, اللہ کہتے ہیں حسن زیور کا محتاج نہیں, لیکن اس کے باوجود عورت جو ہے وہ زیور کی رسیا ہوگی چاہے کتنی بڑی ہو جائے, کتنی چوکے سال سے اس کو خرید پھر بھی کہے گی. تو رب کہتا ہے وہ جو گہنے میں جو زیور میں پروان چلے, زیوروں کی زیب و زینت میں ناز و نزاکت کے ساتھ پرورش پائے, اس سے معلوم ہوا کہ زیور سے تزئین دلیل نقصان ہے. اگر عورت کے ذہن میں یہ نہ ہوتا تو کبھی بھی اس کو پسند نہ کرتی. تو یہ دلیل نقصان ہے تو مردوں کو اس سے اجتناب چاہیے, پرہیزگاری سے اپنی زینت کریں. اب اس آیت کے آگے آیت کی لڑکی کی ایک اور کمزوری کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ بہوا پھر کسان گھریلوں میں بھی اور بات میں بات صاف نہ کر سکے. ہم نے دیکھا یعنی اصلیت پر حکم لگتا ہے کہ جب عورت غصے میں آتی ہے تو آدمی اپنا مقدمہ بھی صحیح طریقے سے پیش نہیں کر سکتی, وہ اپنی بات بھی صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکتی. فرمایا کہ یعنی اپنے ذوق ہار اور قلت عقل کی وجہ سے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت جب گفتگو کرتی ہے اور اپنی تحریر میں کوئی دلیل پیش کرنا چاہتی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے جو اپنے خلاف دلیل پیش کر دیتی ہے. تو رب کہتا ہے کیا ایسی میرے لیے تم یہ, اگر میں بناتا ہی معاذ اللہ استغفر اللہ تو بھائی بیٹا بناتا بیٹی کیا, معاذ اللہ استغفر اللہ. کیسی عجیب اور جہالت کی بات تم لوگ کر رہے ہیں. وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا, اور انہوں نے فرشتوں کو کہا کہ جو رحمان کے بندے ہیں تو ان کو عورتیں بنا دیا. اب دیکھو کتنی عجیب بات ہے. حاصل یہ کہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنانے میں بے دینوں نے تین کفر کیے. جیسے اللہ تعالیٰ کے اولاد کی نسبت بے زمین چیز کا اس کی طرف نسبت کرنا جس کو خود بہت ہی حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے لیے گزارا نہیں کرتے, تیسرے ملائکہ کی توہین اور انہیں بیٹیاں بنانا بتانا. اب یہاں ایک ہم عباد ہو وہ بندے ہیں, فرشتے کیا ہیں دیکھیے رب کہہ رہا ہے وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ, تو رب کے بندے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھا بڑا نا عبد ہو رسول ہو بندہ اور رسول, تو پہلے بندے ہیں تم کہتے ہیں نور ہے, تو جو بندہ ہوتا ہے نور نہیں. ارے بھائی کیا بندہ کون ہوتا ہے رب کی بندگی کرنے والا, عبادت کیا نورانی رب کی عبادت نہیں کرتے. کیا فرشتے نور ہیں یا نہیں, اس میں تو کسی کو کوئی شک شبہ کی نجائش نہیں ہے تو پھر اس کا ضروری مخلوق ہے. مسلمانوں کے تمام فرقے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں سب کے سب کا یہ عقیدہ ہے کہ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں. تو ان کو رب کیا کہہ رہا ہے؟ ہم عباد الرحمن ہیں, وہ رب کے بندے ہیں. تو بندہ ہونا نور ہونے کے حوالے پر نہیں ہے. سب نوری بھی رب کے بندے ہیں, سب ناری بھی رب کے بندے ہیں, اور سب بشری خاکی بھی رب کے ہی بندے ہیں. یہ نہیں کہ جو بشر ہوگا وہ تو بندہ ہوگا, جو نور ہوگا وہ بندہ نہیں ہوگا. وہ بھی بندے جو رب کی عبادت کرے وہ بندے ہیں. زندگی بے بندگی شرمندگی, ویسی زندگی کیا بے بندگی کے ہو؟ وہ تو سر شرمندگی کچھ بھی نہیں. شاہد ہوں خلقہ ہوں, کیا ہم نے بناتے وقت تم موجود تھے؟ تم حاضر تھے جب رب نے ان کو بنایا؟ فرشتوں کا مذکر یا مونس ہونا ایسی چیز تو ہے نہیں جس پر کوئی عقلی دلیل قائم ہو سکے. اور ان کے پاس خبر کوئی آئی نہیں تو جو کفار ان کو مونس قرار دیتے ہیں, اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں, ان کا نظریہ علم کیا ہے؟ کیا ان کی بدائی کے وقت موجود تھے اور انہوں نے مشاہدہ کر لیا؟ جب یہ بھی نہیں تو محض جاہلانہ گمراہی کی بات کیوں کہتے؟ یہاں پھر وہ اس طرح میں آپ دوستوں کی بہن بھائیوں کی توجہ دلاؤں گا. ہاں شاہد, کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ تو اس کا مطلب شاہد تمہارا حاضر ہوتا ہے. ان ارسلنا کا شاہدم بن بشرم بن ویل مینو بندا ہے برسول ہی بت از روح بت وق کے روح ہو بت سب روح ہو بکر تم و افیلا. میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ بن کر آئے ہیں شاہد. تو شاہد کا معنی حاضر. ساتو شہادت ہوں ادور, اب لکھ لی جائے گی ان کی گواہی, ان پر جواب طلب ہوگا. تم نے یہ کہا ہے کہ یہ رب کی بیٹیاں ہیں, اب یہ رب نے لکھ لیا, اور قیامت کے روز تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ بے حیائی کی بات, یہ بدتمیزی کی بات تم نے کیوں کی. آخرت میں اس پر سزا دی جائے گی. سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کس طرح کہتے ہو؟ تمہارا دلی علم کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا سے سنا ہے, اور ہم گواہی دیتے ہیں وہ سچے تھے. اس گواہی کو اللہ تعالیٰ نے سنا کہ لکھی جائے گی, اور اس پر جواب طلب ہوگا, پوچھا جائے گا کہ کس نے کہا تھا, کس نے تمہیں بتایا تھا, کیوں تم نے گواہی دی تھی؟ بنا جانے بنا علم کے گواہی دے دینا, بنا علم کے کسی کے حق یا خلاف میں کہہ دینا, یہ لکھی جائے گی, اور قیامت کے روز اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وقال لو شاء الرحمن ما عبدناهم, اور بولے اگر رحمان چاہتا تو ہم نہ پوچھتے کسی. معاذ اللہ, تو کیسی عجیب بات کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم بتوں کو پوچھتے نا, یا ملائکہ کو پوچھتے نا. اللہ تعالیٰ اگر راضی نہ ہوتا تو ہم پر عذاب نازل کر دیتا, اور جب عذاب نہ آیا تو ہم سمجھے کہ یہی چاہتا ہے رب. یہ انہوں نے ایسی باطل بات کہی کہ جس سے لازم آئے کہ تمام جرم جو دنیا میں ہوتے ہیں ان سے خدا راضی ہے. معاذ اللہ, استغفر اللہ, ایسی بات نہیں ہے. اللہ نے ہمیں عقل دی اور اپنی توحید کی نشانیاں بیان رکھ دی, پھر انبیاء بھیج دیے کرم نوازی کرتے ہوئے, پھر کتابیں بھیج دی. مال ہم بھی کرنے ہے, انہیں اس بات کی کچھ حقیقت معلوم نہیں ہے. جو تکی لگاتے ہیں اور اپنی طرف سے لگاتے ہیں وہ رضا الہی کے جاننے والے ہی نہیں. ان ہم اللہ یخرسون, یہ ہی اٹکل پچو مارتے رہتے ہیں, بے تکی باتیں کرتے رہتے ہیں, جھوٹ بکتے ہیں, کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے. اب آپ کہیں ہوں کتاب من قبل ہی, یا اس سے قبل ہم نے کوئی کتاب دی ہے, تو ہم بھی تم سے کوئی جسے وہ تھانے ہوئے ہیں, اور اس میں غیر خدا کی پرستش کی اجازت ہے, ایسا نہیں یہ باطل ہے, اور اس کے سوا بھی ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہے. بلکہ کیا کہتے ہیں؟ بلکہ کہتے ہیں وہ لے ان جدنا ابا انا الا امت و انا الا اثارهم مختبون, بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک چیز پر پایا اور ہم ان کی لکیر پر چل رہے. آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے ہم ان کا اتباع کرتے ہیں. وہ مخلوق پرستی کیا کرتے تھے, مطلب یہ اس کی کوئی دلیل بجز اس کے نہیں ہے کہ یہ سب کا وہ باپ دادا پیروی میں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سے پہلے بھی ایسا ہی کرتے تھے. یہ سدا کیسا ہوتا آیا, کوئی دلیل کی بات نہیں. ہر بڑوں نے کہا ہم بھی یہی کہیں. سارے مختبول ہم ان کی لکیر پر چل رہے ہیں, ہم تو بھی لکیر کے فقیر ہیں. وہ کزالی کما اور سلم قبلی کا, اور ایسے ہی ہم نے تم سے پہلے جب کسی بھی تھی کریت کسی بھی شہر میں من نذیر کوئی ڈر سنانے والا بھیجا. ان خیال پتر فو ہا تو بڑے امیر لوگ بولے, یہ امیر لوگ جو ہیں یہ بڑے لوگ جو ہیں یہ اکثر ایسی باتوں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں, ان عزت پہ حرف آتا ہے, ان کے نام چھپ جاتے ہیں. تو رب نے کہا پہلے بھی جو ان لوگوں کے امیر تھے جو سردار تھے جو بڑے بڑے تھے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نبیوں کے غلام ہو کر غلامی اختیار کریں گے. ہم تو بڑے ہیں, ہمارا نام ہے مٹ رہے سب نام, اور جنہوں نے میرے آقا کی غلامی اختیار کی ان کے نام قیامت اور قیامت بعد تک زندہ ہو گئے. ابو جہل وقت کا سردار تھا, اتبا شہبہ وقت کا سردار تھا, اور بلال حبی کو کوئی جانتا نہیں تھا, حضرت صحیب رومی کو جانتا نہیں تھا. سلمان فارسی دکھتے بکاتے آئے تھے, ان کے نام کہاں سے کہاں پہنچ گئے, اور جل بھر کر ذلیل و خوار ہو کر اس دنیا سے ذلت کی موت کے ساتھ مر گئے کہ ان کی اولاد میں ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں. تو کیا کہا انہوں نے, ان وجدنا آباءنا, ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا, علی امت ایک دین پر, وانا علی آثارہم مقتدرون, اور ہم ان کی لکیر کے پیچھے چل رہے ہیں, ہم وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادوں نے کیا. قال اولم شئتكم باحد مما وجدتم عليه اباءكم, نبی فرمایا کیا جب بھی تم انہیں راستے پہ چلو گے تو میں تمہارے پاس وہ لاؤں جو سیدھی راہ ہو, اس سے جس پر تمہارے باپ دادا تھے. میں سیدھی راہ کی بات کر رہا ہوں, تم باپ دادا کی بات کر رہے, تو کیا یہ دین حق جس کا میں تمہیں بتا رہا ہوں اس پر تم باپ دادا کو ترجیح دو گے؟ بیما ارسل تم دہی کافر معذ اللہ, بولے کہ جو تم لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے, ہم اس کو نہیں مانتے, اور ہم اپنے باپ دادا کے آثار پر چلتے, ہم اپنے باپ دادا کی باتوں پر چلتے ہیں. ہم تکنا منہم, تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اپنے نب کی گستاخیوں کا. اپنے رسولوں کے نام آنے والوں اور انہیں جھٹلانے والوں سے ہم نے بلا لیا. فنظر کیف کان عاقبت المکذبین, تو دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہو. کوئی بچھر دماغ میں گھس جانے سے جوتے کھا کھا کر مر گیا, اور کوئی آگ میں جل گیا, اور کوئی بدر کے میدان میں غلاموں کے ہاتھوں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, کوئی سمندر میں دریائے نیل میں غرق ہو رہا ہے, تو کوئی اپنی سواری سے گر کر مر رہا ہے, ان کا انجام کیسا. یہ دیکھو مت دیکھو آج ان کی عظمتیں, آج ان کے زور, آج ان کی سن, آج ان کی دولتیں, آج ان کی پاوریں, دیکھو کہ ان لوگوں کا انجام کیسا. اپنے دور میں نمرود کے پاس کم دولت نہیں تھی, کم حکومت نہیں تھی, شداد و حمان کم امیر نہیں تھے, ابو جہل و ابو لہب کم خوبصورت نہیں تھے, لیکن انجام دیکھو کہ لوگوں کا انجام کیا. کہیں تو اتنا نام لیا جاتا تھا, اور کہیں گمنامی کی موت ایسے مرے کہ کوئی نام لینے والا نہیں ہے. کتنے اتنے بڑے لوگ کہاں گئے, اجڑ گئے سارے کے سارے شہر محلات, اور وہ زمین بدل دی گئی, پہاڑوں کو ملا کر پیس دیا گیا اور کسی کی زمین کو اٹھا کر آسمان کے قریب کر کے نیچے پھینک دیا گیا, مٹ گئے. تو یہ دیکھو یہ انجام ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ رسول کو جو سنایا, یہ تڑنا ہے, ڈر کے فکر ہے. رب بار بار اس طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے, لوگوں جاؤ زمین میں پھرو, جنہوں نے انبیاء اکرام کو جو سنایا ان لوگوں کی حالت دیکھو, ان لوگوں کی قبریں دیکھو. آج کدھر اتنے اتنے بڑے قبرستان اور کوئی کسی کا پتہ ہی نہیں چلتا سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ رسول کے لیے دعائیں, جن نے عشق نمازاں پڑھیاں کہ وہ کبھی نہیں مر دے, کامل ولیاں دے در پہ دیکھ لے آج بھی دیوے بل دے, اولیاء کے دربار پر آج بھی رونتے ہیں, اولیاء کے دربار پر آج بھی لکھا ہوا ہے یہ کب آئے, کہاں سے آئے, زندگی کیسے گزاری, اور بادشاہ کہاں گئے, بر مزارے بر مزارے ما جریما, نئے چراغو نئے گلے نئے پر پرواہ نہ سوزت نئے فرائد گل گلے. ہمارے غریبوں کے مزاروں پر وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں جو وقت کے آکے جنہوں نے اپنے آپ کو جہاں جی کہلایا, پورے جہان کو گھیرنے والے اور جن کے حسن جرمال کے تکڑے نور جہاں, ملکہ نور جہاں جہاں دور کی دی, جس کے یعنی دے کے اس فیشن رواج پاتے تھے, مرنے لگی تو یہ وصیت کر گئی قبر پر لکھ دینا بر مزارے میں بر مزارے ماں غریبا نہ چراغو نہ گلے نہ پرے پروانہ سوزت نہ شرائط مل گلے, کہ ہم غریبوں کے مزار پر کوئی پھول ڈالنے والا نہیں ہے, پھول نہیں ہوگا تو بلبل کہاں سے آئے گی, اور کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے, چراغ نہیں ہوگا تو پروانہ کہاں سے آئے گا. تو جنہوں نے رب کے نام کو روشن کیا رب نے ان کی قبروں کو روشن کر دیا, جنہوں نے رب کے نام کو بلند کیا رب نے ان کی قبروں اور ان کے ناموں کو بلند کر دیا. آج دیکھیے داتا حضور, آج دیکھیے خواجہ اجمیر, آج دیکھیے بغداد, آج دیکھیے مدینہ طیبہ, آج دیکھیے کہ ان لوگوں کے نام لیوا آج بھی لاکھوں کی تعداد میں ہیں, اور وقت کے حاکم کہاں ہیں ان کی قبریں, کہاں لے گو. آج رب فرماتا ہے دیکھو ان لوگوں کا انجام کیا, اور کیسے وہ ذلیل و خوار ہو کر اس دنیا سے چلے گئے, نیست و نابود ہو گئے. تو دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے قرآن پڑھنے پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شریروں خواہوں بد مذہبوں کے شر سے اللہ محفوظ فرمائے. انشاءاللہ اب چند نعتیں ہوں گی, میں تھوڑی دیر ذرا حاضر ہوں گا تو اتنی دیر تک آپ محفل ناشی مقرر کریں, اس کے بعد انشاءاللہ میں کوشش